کمر کا ماقبل کے ساتھ کمر سورت النجم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو اور کسی کو اس کے دربار میں شفیع حاجت نہ سمجھو. اب سورت القمر میں اس کی علت اور دلیل مشکل ہوگی. چاندی کا ساتھ اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, اس لیے اللہ ہی کو پکارو. دوسرا ربط ایسی صورتوں میں حشر و نشر جو سبق کے دوران کھوئے کہ وہ باہر جا کر موج مستی کرے, جس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, جس کے ساتھ یہی سلوک ہے کہ اس کو وہ کان میں لگا کے مدد سے دیکھتا. یہ جو ہمارا آزاد ہے کہ اس غلطی کو بالکل معاف کرے, یہ سب یقین ہے میرے دل میں, وہ بات سوتے اور جو سوئے تو رات و رات اس کو کرنا یہ ریکارڈ کے میں اس کی پابندی لگائی کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, اکثر وہ موبائل ہو رہے ہیں ریکارڈ, اور جن کے موبائل ہیں وہ ان کی بھی توجہ کو ہے ایک ریکارڈ ہو رہا ہے. جہاں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے, عجیب سے ہیں وہ ساتھی ہیں جنہوں نے کچھ مسئلہ پہلے پڑھا ہے, وہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. بھائی اگر پہلے آپ نے پڑھا ہے مسئلہ تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, اگر آپ کے گرو کو نا غلط ہے, اگر آپ اس میں خیر ہوتا ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی مطلب, پھر آپ تکلیف لے جائیں. اس لیے سفر کے کچھ آزاد بھی ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں سفر کے کوئی آزاد نہیں. اگر کسی نے کوئی مسئلہ پہلے پڑا ہوا ہے اور دوبارہ اس کو ضرورت نہیں تو جہاں آنے کا کیا مطلب ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ پڑھا دیا ہے تو جو نئے ساتھی ہے اس کو بھی آدمی نے پڑھا ہے, اور وہ پرانا پڑا ہوا ہے بالکل پتہ ہی نہ ہو کیا ہے یا کیا نہیں, یہ تو نہیں ترتیب ہو سکتی. اس لیے سبق کو سمجھ سکتی ہے. اور یہ جو ہمارا ہے وہ دوسرا میں میرا خیال خود بھی سویا ہوا ہے, ساتھیوں کو پابندی کروائیں, جو ساتھی مستی کر رہا ہے بالکل اس کو نکالو, پہلے تنبیہ کرے, اس کے بعد جہاں پھیروں کا بارہ پڑے گی وہ قرآن پڑھنے والے ہیں اس کا قدر کرے, خواب آسان کرے, اگر کسی کی مجبوری ہو بیمار ہو تب بھی سکے کرے, اور جو خواب خواہ مستی کرے پھر ان کا ایک علاج ہے. اچھا ٹھیک ہے کرتے رہو ایک بار. پہلی صورتوں میں حشر و نشر جزا و سزا اور اس کے بعد نکلنے کا فکر تھا, گویا قیامت کا فکر تھا. اب اس صورت میں صورت القمر میں توحید کا تذکرہ آئے گا. خلاصہ صورت کی ابتدا اور آخر میں شکوہ, تسلی, زجر, تخویف اخروی, بشارت اخرویہ اور درمیان میں تخویف دنیوی کے پانچ نمونے آئیں گے, اور آخر میں بالکل سورت کا دعویٰ مذکور ہوگا. اب چند صورتیں ان کا دعویٰ بالکل آخر میں آ رہا ہے. آخنا اللہ شعیم خلق نہ ہوگے خزر, یہ دعوے صورت ہے. اب ذرا دیکھو یہ چند صورتیں مشکل ہیں, ان کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے, باقی تمہیں لمبی باتیں نہیں, ترجمہ ان کا صحیح آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پتارا تھا کہ ساعتوں قریب آ لگی قیامت بن شکل کمرو اور پھٹ گیا چاند بن شکا پھٹ گیا الکمرو چاند بچی جا رہو اور اگر یہ گزرے دیکھیں آ یا تن کوئی نشانی جو ریتو منہ موڑتے ہیں اعراض کرتے ہیں ویقولو اور کہتے ہیں کہ رول جاتو ہے مستمر مستمر کے دو معنی ہیں مستمر پہلے سے چلا آ رہا ہے مستمر استمرار سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور مستمر مستمر کا معنی محکم کبھی چل محکم بڑا مضبوط جادو ہے بڑا پکا جادو ہے مستمر مستمر کے کتنے معنی آگے ایک معنی پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ جادو نیا نہیں پرانا جادو ہے اور پہلے سے آ رہا ہے استمرار ہے اس میں اور دوسرا معنی بڑا پکا سہر مستمر ایک اتارا بات قیامت قریب آ لگی اس کی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ پورب سے کیا بلا دیں ایک تارا بلندا سے حساب ہم ہے نا دیر میں اس کی بات ہو چکی ہے آگے آیا بن شکل کمرو ہٹ کیا چاند مراد کیا ہے یہ اشارہ ہے موجودہ شکے کمر کی طرف موجودہ شکے کمر کی طرف خود بھی قریب علیہ السلام کا جو موجودہ تھا جس موجودے کی بنیاد پر چاند دو ٹکڑے ہوا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ موجودہ وہ مراد ہے بن شکل کمرو ہٹ کیا چاند اور بعد نے یہ بھی کہا کہ ایک تارا کا اس انشکار کے کمر سے براد جو قرب قیامت چاند پھٹے گا قیامت قریب آ گئی چاند پھٹ گیا اور اس انشکار سے براد چاند کی وہ پھٹن ہے جو پہلے صفقہ پر چاند پھٹے گا اور نظام گرم گرم ہوگا وہ مراد ہے آپ نے یہ دیا لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد شکے کمر والا موجودہ لیا اور شکے کمر کے موجودہ کے بارے میں واقف میں شرح واقف میں صاحب شرح واقف نے لکھا ہے کہ یہ موجودہ تواتر سے ثابت ہے اور اس پر احادیث متواترہ موجود ہے اور اسی طرح یہ نبوی وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ یہ متواتر روایات ہے لیکن تواتر کہیں ہم نے دیکھا نہیں آٹھ نو صحابہ سے مروی ہے بہرحال اس سے خیر زیادہ بھی ہوں گی ہمارے تصور اتنا نہیں ہو سکا بہرحال یہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ احادیث متواترہ ہے اور اس میں سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا کہتے ہیں جو یہ جو مشہور ہے نا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ کسی حدیث کے کیا کہہ رہا آپ نے علامہ آلوسی کہتا ہے یہ کسی حدیث میں مجھے نہیں مل سکی میں خود بھی پہلے بیان کرتا تھا لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حدیث ہمارے پاس بھی ہے بعض جگہ پہ شاید میں نے بھی یہ انگلی والے اشارے والی بات کی ہو لیکن اس پر کوئی سند نہیں اس کے بعد ہم نے پین رول مانی دیکھی پھر جستجو شروع کی میں کہا ہے عجیب حالانکہ رول مانی کئی دفعہ ہم نے مطالعہ کی تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن سے نہیں ہوتی رول مانی سید محمود آلوسی کی یہ بات بڑی عجیب لگی کہتا ہے کہ یہ روایت کوئی بھی نہیں کہیں بھی کہ آپ نے انگلی کا اشارہ دیا اور چاند وہ ٹکڑے ہوا، نہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، آپ نے دعا کی، مشرکین نے مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان دو ٹکڑے ہو، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور جان کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خطیبانہ مواد سارا اڑ گیا۔ کوئی کہتا ہے میرا نبی انگلی اوپر کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہے خبیثہ، یہ معجزہ بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر انگلی والی بات ہوتی بھی نہیں، یہ انداز نہیں تھا، انداز یہ تھا کہ نبی پاک نے اشارہ کیا اور اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ لیکن اب تو اشارے والی بات بھی نہیں مل رہی، مسئلہ دوسرے ہے، اب تو مسئلہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کی اور اللہ نے چاند کے دو، ارے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بھائی، اللہ کے نبی نے دعا کی، چاند کے اللہ نے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس شک کے کمر کا معجزہ، اس کا موجودی بھی منکر ہے، اور شک کے کمر کا معجزہ، اس کا پرویز بھی منکر ہے، اور شک کے کمر کا معجزہ، اس کے قادیانی بھی منکر ہیں سارے، لیکن ایک بات ہے کہ شک کے کمر، میں نے آپ کو بتایا کہ محدثین اور علماء کلام کہتے ہیں متواتر احادیث موجود ہے، اور اس کا انکار تواتر کا انکار ہوگا۔ اس پر جو بعض لوگوں نے اعتراض کیے وہ صرف عقلی اعتراض ہے، مثلاً یہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اگر شک کے کمر ہوا ہوتا تو یہ بات مشاہدے میں آنی چاہیے تھی، اور یہ بڑا معجزہ تھا، پوری دنیا اس سے واقف ہوتی اور پوری دنیا کے اندر اس کی شہرت ہوتی، کیونکہ چاند کا تعلق صرف مکہ کے ساتھ نہیں، چاند تو پوری دنیا پہ نظر آتا ہے، پوری دنیا میں اس معجزے کا مشاہدہ ہونا چاہیے تھا اور ساری دنیا اس کو دیکھتی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اصلی ڈھکوسلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رمضان کا چاند جب سے نکلا پہلے دن ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد اب تک میں نے دوبارہ نہیں دیکھا چاند کو، آج تک نہیں دیکھا، پہلے دن دیکھا تھا اور اس کے بعد چاند کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ مطلب آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ یہ تو اعتراض تب ہو سکتا ہے کہ ہر وقت نظر چاند پہ رہے، اور وہ جو معجزہ تھا وہ تو ایک لمحہ بھر کے لیے تھا، ساری دنیا پہلے تو چاند کو دیکھ رہی ہو نا۔ ہمارا تو ماشاءاللہ جہاں ہلال کو مہتی کا جو بڑا ہے وہ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، وہ چاند کو دیکھتا ہے۔ بہرحال ہر وقت چاند کو زیر نظر رکھنا یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ کوئی بھی زیر نظر نہیں رکھتا۔ یہ کہنا کہ ساری دنیا بیان کرتی، ساری دنیا ہر وقت چاند دیکھ رہی ہے، اور پھر یہ رات کا وقت تھا، اور رات کے موقع پر یہ اگر دنیا نے دیکھا ہو تو پھر اس دنیا کہتے ہیں چاند کی چودھویں تھی۔ چلو دنیا نے چاند دیکھا ہو تو اس وقت سارے مصنف تھے، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے، اور ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور آدمی دیکھتا ہے تو رہ جاتے ہیں، وہ تحریر میں نہیں آتے۔ یہ کون سا اپنی جگوسلا ہے کہ ساری دنیا نے بیان نہیں کیا، لہٰذا شک کمر کا معجزہ ہی کوئی نہیں؟ یہ صرف عقلی جگوسلا ہے۔ تاریخ فرشتہ نے عجیب بات لکھی ہے، تاریخ فرشتہ ملا محمد قاسم احمد نگری، ان کی ہے تاریخ فرشتہ، اس نے کہا کہ نبی پاک کا ایک صحابی ہے، مالک ابن حبیب اس کا نام ہے، مالک ابن حبیب آپ کا صحابی ہے، یہ سن 94 ہجری کو ہندوستان کے شہر بمبئی میں آیا، ہندوستان کے شہر بمبئی میں مالک ابن حبیب، اور اس نے وہاں کے بہت سارے لوگوں کی تحریریں اور ان کے یہ بیانات دیکھے جس میں وہ کہتے ہیں بڑے بڑے حضرات جو وہاں بمبئی کے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف کیا ایک طرف ایک اس طرف کیا یہ مالک اتنے حبیب ہیں صحابی اور 94 ہجری کو یہ بمبئی شہر کے اندر آیا ہندوستان میں وہاں کی اس نے شہادتیں جمع کی لیکن ہمیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے میں نے آپ کو گپ سنا دی ہمیں تاریخ بیان کرنے کی کہ امریکہ والوں نے دیکھا تھا یا نہیں برطانیہ والوں نے دیکھا تھا یا نہیں یہ موجودی صاحب جیسا بول شدہ تیر ہو وہ اس طرح پوچھتا ہے ہمارا تیر بالکل صاف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث متواترہ سے ایک چیز ثابت ہے وہاں پر عقل کا تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہمارا ایمان ہے کہ چاند کو ٹکڑے ہوا اور یہ نبی پاک کی نبوت کی صداقت کی نشانی تھی اور یہ موجزہ تھا باقی رہ گئے اصلی ڈھکوسلے وہ جتنا ایک اصلی ڈھکوسلا لگائے گا ہم پانچ جواب دے دیں گے وہ لگائے گا ہم چھ دے دیں گے یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوگا اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا ہے کوئی دوسرا موجودی کا تو عقل ہوتا وہ اپنے عقل کو استعمال کرتا خام خواہ ڈنگروں کی طرح اس نے اپنے عقل کو بالکل بے مہار چھوڑا بہرحال جہاں پر یہ موجودہ حق ہے ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے بن شکل قبر سے مراد کیا ہے موجودہ نبوی اس بات رسالت کے لیے جو موجودہ تھا جب ابو جہل صاحب نے دیکھا وہ ہو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس نے کہا مارو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ محمد کا جادو زمین پہ چلتا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ آسمان پر بھی اس کا جادو چل گیا چاند پہ بھی چل گیا اس کو کہتے ہیں من حرامی حسن ہے ماننا کوئی نہیں مطالبہ بھی کیا چاند تو ٹکڑے ہوتا دیکھا لیکن مانا نہیں یہ سن شکل کا مارو بہی رہو آیا تر اگر یہ دیکھیں کوئی موجودہ کوئی نشانی اس کا مقتدی تو اس کا ماننا ہے لیکن یہ بےمان جو ریزو اعراض کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سہارانا بھی محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا بھجپورو اور کہتے ہیں مستمر یہ جادو ہے بڑا پکا پہلے سے چلا رہا ہے وہ نئی بات نہیں بکت سبو اور جھٹلایا انہوں نے بکتا بابو اور تابے داری کی احواہم اپنی خواہشات کی اپنے نفس کی خواہشات ان کے پیچھے چلے بکلو امر اور ہر امر مستقر وقت مقرر پر ہوگا مستقر اس پہ فائر کر دیا ہے اور مطلب یہ ہے ہر معاملہ ٹکانے والا ہے یا مستقر مصدر مینی ہے اس ہر امر کی ہر امر کا اپنے وقت پہ ہونا ہے یا اپنے وقت پر ہونے والا ہے اللہ نے جو وقت بھی مقرر کیا ہر امر اسی وقت پہ ہوگا حتیٰ کہ اللہ نے جو ان الفاظ کے نکلنے کا وقت مقرر کیا ہے زبان سے وہ لفظ بھی اس وقت سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں اس لیے کچھ مسئلے رہ جائیں تو یہ تقدیر الہی کا مسئلہ ہے کلو امر ہر امر کا ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ لفظ بھی اس وقت تک نہیں نکل سکتے زبان سے جب تک ان کے نکلنے کا وقت نہ ہو البتہ تاکید آ گیا ان کے پاس من الانباء خبریں اخباریں ہوتی ہیں اور ماضی کی اور جو حکومت عاجلہ ہے معافیے جتنی قدر کے اس میں مستجر بھی مستر میمی مستجر جس میں ڈانٹ ہے ڈراوا ہے ان کے پاس پچھلی قوموں کی اخباریں پہنچ چکی ہیں خبریں معافیے اتنی قدر خبریں پہنچی کہ جن میں مستجر ڈانٹ اور ڈراوا ہے، ڈانٹ اور ڈراوا جو سے عبرت حاصل کرتے، حکمت بالغۃ دانش ہے کمال کو پہنچنے والی، حکمت بالغۃ کیا مطلب، وہ جو ڈانٹ ہے نا وہ اخبار جو ڈرانے والی ہے وہ حکمت بالغۃ بڑے کمال کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے وہ خبریں دے دی، حکمت بالغۃ فما اغنی بس نہیں کام آتا، انبوترو بیمانا ڈرانا نہیں کام آتا، ڈرانا ان کو ڈرانا بھی کام نہیں آتا، کوئی ڈر سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، بتاولہ انہم تسلیے بتاولہ انہم عارف انہم میرے پیغمبر ان سے منہ پھیر، یوم یدعو اذکر یوما یاد کر اس دن کو جس دن بلائے گا الداعی بلانے والا الا شیئن نکرن طرف چیز، نکرن نہ خوش نہ گوار کے اوپری چیز، نکرن اوپری، یہ اوپری کیا ہوگی کہ یہ جو قیامت کے منکر ہیں ان کے ذہن میں بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جس دن بلائے گا، اس داعی سے مراد کسرا پیل ہے، کسرا پیل فرشتہ، وہ سور پھونکے گا اور بلائے گا، جہاں پر جو داعی کی جا ہے نا یہ تخبیب کا تقریباً گر چکی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، عبارت کیا ہے داعی ہے، اور داعی کی جو جا ہے یہ بطور تخبیب سے گرا دی گئی، بلا شعین طرف ایسی چیز کے نکر، اوپری چیز، نکر کے دو معنی، ایک اوپری چیز اور دوسرا ناگوار چیز، ناخوش چیز، اوپری کیوں کہا، قیامت کو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، یہ تو نامراد خود کر تھے کہ قیامت آ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں اس دن جب بلاوا آئے گا نا ان کے لحاظ سے وہ شاید منکر ہوگی اور اوپری چیز ہوگی جس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی کبھی نہیں تھا، کہ نہ دوسرا نہ خوشی والی چیز ہوگی، نہ خوشی کیوں کہ تیاری قیامت کی نہیں، اب حساب کتاب کی طرف جانا ان کے لیے بڑی ناگوار چیز ہوگی اور نہ خوشی والی چیز ہوگی، اشعن ابصارہم نیچے جھکانے والے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم آنکھیں ان کی، مراد ہے ذلت اور رسوائی، جب آدمی کو شرم آتی ہے تو آنکھیں نیچے ہو جاتی ہے کہ نہیں، جن کو شرم آتی ہے وہ تو بولے، آنکھیں جب آدمی کو شرم آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہے، اس لیے خشوع صفت خشوع ابصار کے ساتھ اشارہ کیا گیا، خشعن جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، نیچے ہوں گی، خشعن تو شرمندگی کی وجہ سے اور ذلت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، ابصارہم آنکھیں ان کی، یخرجون من الاجداث نکلیں گے، من الاجداث سے قبروں سے، اجداث کا معنی قبر، کأنہم گویا کہ وہ جراد منتشر، وہ ٹڈیاں ہیں، ٹڈیاں بکریاں ہیں منتشر، پھیلنے والی کیا مطلب، اللہ فرماتے ہیں قبروں سے نکلیں گے، کأنہم اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے یا اتنے پریشان ہوں گے کہ جس طرح رش ہو نا مکڑی کا، اور مکڑی کا رش ہو تو راہ نہیں ملتا، تو کس پہ گرتی ہے، تو کس پہ گرتی ہے، کس کا منہ کدھر ہوتا ہے، کس کا منہ کدھر ہوتا ہے، تو فرمایا جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو ایک تو پریشان ہوں گے وہ سخت قسم کے، اور دوسرا جتنے رش کے ساتھ نکلیں گے جس طرح وہ رش میں کسی کا منہ کدھر، کسی کا منہ کدھر، اسے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے اور ہوں گے بھی پری اس مکڑی کی طرح کثرت کے ساتھ، کہنا ہوں اور دوسرا بکری جب چلتی ہے تو اس کے دانت چلتے ہیں، بکری جب چلتی ہے تو اس کے پورے دانت، دانت سمجھتے ہو کہ نہیں، جھنڈ کے جھنڈ، اس کے پورے دار کیا بولتے ہیں، دار گروپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے، مکھیاں جب چلتی ہیں شہد والی اس کو کیا بولتے ہیں جب کبھی چلتی ہیں، تیل، تیل، تیل، تیل، تیل، تیل، تیل، بھی اور بکریاں بھی ایسے رش کے ساتھ چلتی ہے، قیامت کے دن قبروں سے جب نکلیں گے تو ایسے جھنڈ کے جھنڈ نکلیں گے، منتشر المتین، دوڑنے والے ہوں گے، دوڑنے والے وہ تین کے چند مانے کیے گئے، بعض حضرات صحاب کہتا ہے آگے بڑھتے ہوئے ہوں گے، قتادہ کہتا ہے قصد کرتے ہوئے ہوں گے، اکرمہ کہتا ہے آواز کی طرف کان لگاتے ہوئے ہوں گے، بارہ کے متقارب الفاظ ہیں، مراد یہ ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے ہوں گے، الگائے طرف دا اس بلانے والے کے، یقول الکافرون کہتے ہوں گے کافر لوگ، ہذا یوم عسر ہے یہ دن بڑا سخت، یوم عسر ہے بڑا سخت دن، کافر کہے گا بڑا سخت دن ہے، کذبت قبلہم تخفیف دنیاوی کا نمونہ افضل، بس آگے آسان ہے، یہ چند الفاظ مشکل تھے، کافروں کے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوگا، کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم نے عبدنا، بس انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے خاص بندے کو، جھٹلایا انہوں نے ہمارے خاص بندے کو، عبدنا یہ عبدنا کی طاقت کیوں ہے بتلایا جا رہا ہے، کیوں جھٹلایا، وہ میرا کام کرنے والا تھا، میرا پیغام پہنچانے والا تھا، عبدنا اس کا اپنا کام کوئی نہیں تھا، انہوں نے جو جھٹلایا ہے نا عبدنا ہمارے بندہ کو، یعنی وہ جو مسئلہ بیان کرتا تھا وہ میرا مسئلہ بیان کرتا تھا، میری ڈیوٹی پر تھا، اس کو جھٹلایا، فقالوا اور کہا انہوں نے توہین قولی، مجنون وسوجیرہ، مجنون پاگل ہے، قالوا مجنون کہا ان مشرکوں نے، مجنون یہ پاگل ہے، نو پاگل ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے مسئلہ توحید پر، اور یہ پاگل ہے اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں، آج کل نہیں کہتے، آج کل جو مسئلہ توحید بیان کرے اسے نہیں کہتے پاگل، کبھی آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھے نا آپ کے بارے میں جو تبصرے لگاتے ہیں شاستری پاگل ہے، انہیں مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایسے پاگل ہیں، سب کو سب پہ فتوے لگاتے اور کسی کو ساتھ ملا کہ نہ اس کو ان کو طریقہ ہی کوئی نہیں، ساتھ چلنا کہتے ہیں، اور ہم بات جاؤ اے مشرے کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ہم پہ خوش ہیں، اور ہم موبائل کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ہم پہ خوش ہیں، اور کئی ایسے بھی بے حجا ہے بول بھی ہو کر وہ آ کر کاروائیاں سناتے ہیں، اے جی میں بنانے مشرے کے پاس کیا نا، میں نے کہا ایسے مسئلے نہیں، ان مسئلوں کی کچھ کچھ نہیں ہو، یہ تو مولویوں نے ان مسئلوں کو اٹھایا ہے، ورنہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یہ نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کو کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، کہتے فلانے کے پاس جب میں کیا نا جی، تو میں نے احساس کی فلانا میری بڑی تعریف کر رہا تھا اور کہتا ہے یہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو ایسے ہم نے مسجد اقصا والا مولوی وہ ٹھیک نہیں، اور یہ پیمان تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، یہ تو ہمارے ساتھ کا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اور کہتے کہ مجنون ایک پاگل ہے، پاگل ہے سارے سو پاؤں وہ دوسرے والے بزرگ سے بدوا لا چھوڑ، توبہ توبہ وہ فلانے بزرگ پہ بھی توبہ شیخ صدیق اللہ کو بھی نہیں کرتا، حالانکہ ان کی جنت کی ٹکٹ ان کے جیب میں تھی، ان کو بھی نہیں بخشا۔ اور فلانے بزرگ توبہ توبہ توبہ، ادھر آؤ نا، ہر وقت فتوے ہر وقت فتوے، یہ بالکل پاگل ہے۔ اللہ نے فرمایا کالو، نئی بات نہیں، ہر زمانے کا مشرک توحید بیان کرنے والے کو کہتا رہا مجنون، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نا، خدا کی توحید اس طرح بیان کرو نا، جکال کا مجنون، لوگ تمہیں کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ اس کا معنی بریلویوں نے صحیح سمجھا ہے، ذکر ایسے ہو کا کھڑکار لگاؤ نا، لوگ سب سے پاگل ہو گئے۔ وہ مطلب ہے بدلا یوں بیان کرو، سارے لوگ کہیں پاگل ہو گیا، کالو مجنون، سبحان اللہ، کہا انہوں نے تو کہا کس کو، تو پیغمبر کو، تو پیغمبر مجنون ہے تو مشرک بیان ہے۔ بس کو دے رہا، اللہ فرماتے ہیں صرف فتوے نہیں لگائے، بس کو دے رہا، چھڑکا گیا میرا بندہ، ان کو چھڑکا گیا، دھمکیاں ملی، خبردار ہمارے علاقوں کو نہ چھیڑنا ہے، ہمارے ان کی مساقی نہ کرنا، ڈانٹا گیا، ان کو دھمکیاں ملی، چھڑکا گیا، فتح رکھتا ہو توحیدیوں کی دعا سے بھی ڈرا کرو۔ جب توحید بیان کرنے والا آدمی رب کو پکارتا ہے نا، فوراً اللہ کی مدد آتی ہے، فوراً۔ اب یہ بس تو جے را چھڑکے گئے، چھڑکیاں ملی مشرکوں کی طرف سے، بس پکارا اپنے رب کو، اور پکار کیسی عجیب، مسالہ کل انبیاء کی مسالہ دکھتا کیسا کیا ہے، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہیرا ہو گیا، انی مغلوب، میں ہر گیا، میں کمزور ہو گیا، فانتصر، فانتصر بھی نہیں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے، فتحنا، بس مجھے پکارنا تھا، فتح رکھتا ہوں، بس پکارا اپنے رب کو۔ حضرت نو نے مشکل میں کس کو پکارا؟ ایسے نہیں، ذرا اونچا بولو، جو سو رہے ہو وہ بھی بولو، پکارا اپنے رب کو، جس کو کہتے ہیں دعویٰ محتدیل، کیوں پکارا؟ رب جو تھا، ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ بے شک میں مغلوب ہوں۔ اور مغلوب کا معنی اردو میں تو نہیں بنتا، میں مغلوب ہو گیا، ہاں پشتوں میں کیا ہے، یہ بھی کوئی معنی نہیں، میں مغلوب ہوں، اللہ میں ہینا ہو گیا، پنجابی کا معنی میں ہینا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، مغلوب فانتصر، تو میرا بدلہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں بس توحیدی نے مجھے پکارا ہی تھا، فتحنا ابواب السماء، بس کھول دیے، یہ وہ آ رہی ہے استجابت ہے روح کے لیے، بس مجھے پکارا، فتحنا ابواب السماء، بس کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے، بماء سات پانی، منہمر تیزی سے گرنے والا، انہمار کہتے ہیں زور سے پانی کا گرنا، منہمر زور سے گرنے والا، ففجرنا الارض، اور ہم نے جاری کر دیا زمین کو، عیونا ادروے چشموں کے، پل سکل ماں، بس مل گیا پانی، ادا امرن لے امرن، ادا بانا لام لے امرن، واسطے کام کے، کاد کو دیرا جو مقرر ہو چکا تھا، جو تھا واسطے عمر کے جس طے شدہ تھا قد قدرا طے شدہ تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے. آسمان کو کہا ذرا برس اور زمین کے چشموں کے منہ بھی کھول دیے. اوپر سے آسمان برسا نیچے سے چشمے ابلے. پل تکل ماں پانی مل گیا اوپر والا نیچے والا. سبحان اللہ کیا بلاغت ہے قرآن. ایک جملے میں سارا طوفان کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. اوپر سے آسمان کے دروازے کھلے نیچے سے زمین کے چشمے ابھرے پانی مل گیا. ادا امرن لے امرن واسطے امر کے اس کام کے قادر قدرا جو طے شدہ تھا. وحمل نہ ہو اور ہم نے اٹھایا حضرت نوح کو ہم نے اٹھایا نوح کو اللہ ذات الواحد تختوں والی پر وقصور اور میخوں والی پر ہم نے اٹھایا نوح کو تختوں والی پر اور میخوں والی پر. مراد کیا ہے کشتی ہیں الواحد تختے قصور نثار سے ہے. اس کے چند معنی کیے ہیں آل لغت نے. ایک معنی قصور کا کسی چیز کا صفا کرنا اور دھکا دینا کسی چیز کو دھکیلنا دھکا دینا. اور اس سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کشتی کا اگلا حصہ تھا. قصور سے مراد کیا کشتی کا اگلا حصہ. اور اگلے حصے کو قصور کیوں کہا گیا اس لیے کہ وہ پانی کے ساتھ ٹکر لیتا ہے. پانی کی موجیں اس کے ساتھ ٹکرتی ہے اور وہ پانی کی موجوں کو دھکیلتا ہے. اس لیے قصور کا اصل معنی ہے کسی چیز کو دھکا لگانا اور ٹکر لگانا. تو مراد اس سے کشتی کا اگلے معنی ایسا ہے کیونکہ پانی کی موجوں کو یہ ٹکر دے رہا تھا اور دھکا دے رہا تھا. ایک دوسرا معنی بعد نے کیا کہ قصور سے نثار سے ہے اور کس کا معنی رستہ ہے. رستہ جن رستوں سے وہ کشتی باندھی گئی تھی اس رستے کا نام ہے نثار اور قصور. اور تیسرا معنی میں نے کیا آپ کے سامنے وہ کیا ہے وہ میخے مراد ہے کشتی کے جو کھٹوں میں لگی ہوئی تھی اور کشتی جن میخوں سے جلی ہوئی تھی قصور سے مراد وہ میخے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں کتنے معنی آگے ہمت کرو ہمت. اب دو بھی رہے ہیں اتبار اور تیر. تجرید آئیوں نے لا وہ کشتی چلتی تھی پانی کی سطح پر. بے آئیوں نے نہ ہماری حفاظت سے ہماری نگرانی میں تو پیغمبر کشتی نہیں چلا سکتا تھا. بے آئیوں نے نہ ہماری نگرانی میں ہماری حفاظت میں جزا ان بدلا لمن کانا تو پھر اس کا جس نے جس کی ناقدری کی گئی تھی. جزا لمن بدلا تھا اس کا کانا کو پھرا جس کی ناقدری کی گئی تھی. یہ ناقدری کس کی گئی تھی حضرت نوح کی. لوگوں نے ناقدری کی میرے پیغمبر کی. انہوں نے ناقدری کی تو جزا ان یہ ان کو جزا مل گئی. معلوم ہوتا ہے اہل توحید کی ناقدری مہنگی پڑتی ہے. اہل توحید کی ناقدری مہنگی پڑتی ہے. اور کسی انسان کا قدر کیا ہے جو اس سے پیدا ہوتا. حضرت نوح کا قدر یہ تھا کہ مسئلہ مانتے قدر کا معنی پیدا اٹھا. کانا تو پیرا فلکت ترک نہ البتہ تھا کہ ترک نہ چھوڑ دیا ہم نے اس ہار کو. ترک نہ چھوڑا ہم نے ہار کو. ہار سے بلا وہ کون ہے. تین مفسرین نے ہا کے مرجے بنائے. تین ایک کا رکھ نہ چھوڑا ہم نے اس کشتی کو. آپ کے مرجے کیا کشتی چھوڑا ہم نے اس کشتی کو. آیتن نشانی جس تقریر پر وہ کشتی کئی عرصہ تک باقی رہی سوتی پہاڑ کے قریب اور پچھلے لوگوں کے لیے وہ عبرت بنی. لیکن یہ اتنا اچھا معنی نہیں آپ کو کشتی کی طرف لوٹانا. آپ کا ایک اور معنی سنو ہیں آپ کا معنی کاروائی ہے ترک نہ چھوڑا ہم نے کاروائی کو کیا ہم نے کاروائی کو آیا تن نشانی ان کو جو تباہ کرنے کی کاروائی تھی اس کاروائی کو ہم نے نشانی بنایا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کبھی کار گزاری سنی ہے دوستوں بزرگوں سے؟ یہ جو کاروائی تھی کار گزاری تھی بزرگوں کی تباہی والی آیا تن جس کو ہم نے نشانی بنایا ترک. اور تیسرا القصہ اس قصہ کو ہم نے نشانی بنا دیا. بحال من مستقر ہے کوئی مسئلہ سمجھنے والا؟ بحال من مستقر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ذرا غور سے دیکھے کہ مشرکوں کی تباہی ہوئی توحید کے انکار کی وجہ سے ان کو تباہ کیا پیغمبر کی ناشکری ناقدری کرنے کی وجہ سے. بس کئی پکانا عذابی بس کیسے تھا عذابی عذاب میرا بسر اور یہ بستر ہے روزورے روزوری اور ڈرانا میرا روزوری اصل میں ڈرانا میرا بستر ہے بلاقد جسر نل قرآن اگر خیال کرنا بلاقد مجھے اپنی ذات کی قسم واللہ لقد یسرنا القرآن ہم نے آسان کیا قرآن کو. ولقد یسرنا القرآن یہ قد لام ماضی معنی تسبیہ واللہ لقد مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم لقد یسرنا القرآن البتہ تاکید ہم نے آسان کیا قرآن کو لذکرے مسئلہ سمجھنے کے لیے. کیا سن رہے ہو؟ لذکرے مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کیا قرآن کو لذکرے. فہل من مدکر بس ہے کوئی قرآن سے مسئلہ سمجھنے والا؟ فہل من مدکر ہے کوئی مستقر قرآن کی نصیحت کو سمجھنے والا قرآن سے مسئلہ سمجھنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں والا قد مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے اللہ ہونے کی قسم میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے. کس کے لیے؟ ذکر مسئلہ سمجھانے کے لیے. حال میں مستقر ہے کل قرآن کا مسئلہ سمجھنے والا جو ہے میرا خیال آپ کوئی بھی نہیں رہا سارے تو ہے حال میں پوچھ سکے. اب سمجھو اب یہاں پر ریبٹی بزرگ کہتے ہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. اللہ قسم اٹھاتا ہے قرآن آسان کیا ہے مسئلے کے لیے اور یہ ایمان قسمیں کھاتا ہے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. اب جو کہے نا قرآن مشکل ہے قرآن کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اصل کافر وہ ہے. اور اتنی تاکید کیوں ذکر کی؟ والا قط والا قط جسر نا ماضی ماضی پر قط قط پر لام آپ نے رابطہ پڑھائے کہ تاکید آتی ہے منکر کے مقابلے اور جتنا منکر زوردار انکار کرے اللہ اتنی تاکید ذکر کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بےمان پیدا نہیں ہوئے تھے یہ پیدا بعد میں ہوئے. اللہ نے تین تاکیدیں زور لگا کے تین فرمایا ہو کونے سے رالا قرآن آسان ہے قرآن بےمان نہ بنے. والا کافی گتر نا مجھے اپنی ذات کی قسم ہم نے آسان کیا قرآن کو لذکر فضالے ہمارے لکھے للحفظ لذکر کہ قرآن ہم نے آسان کیا یاد کرنے کی غاب درگا یاد کرنے کی اے قرآن دا سے حفظ سوک ہے حفظ سوک ہے مسئلہ اوک ہے تو حفظ سوک ہے کاری کو چھے ڈنڈے لگے پتا لگتی حفظ سوک ہے لیتے کرے کس کے لیے قرآن آسان کیا میرا خیر بس کر دیں آپ کے سوک اب ختم ہو گئی ہے نہیں ایسے جیسے موت کی گٹی والا ہوتا ہے نا آوازیں نکالتے ہیں اب آپ کی کوئی آوازیں ہاں بھائی فتوا تو میں نے لگایا آپ کو جگانے کے لیے بنا کب یسر دل ہاں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ سے کتنی شکایت کی آپ کے طالب علم فتوے بڑے لگاتے کسی کو بھی نہیں چھوڑتے شیخ صاحب نے کہا اگر میں فتوا بیان کرتا ہوں تو یہ تھوڑے ہوتے اور جب فتوا آتا ہے تو سارے جاگ رہے ہوتے انہوں نے فتوا اتنا نہیں یاد کیا جتنا فتوا انہوں نے کہا بالا کر شکایت کو سوچو آج کل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا اور قرآن کے قریب نہیں جانا میں کہتا ہوں خدا کی قسم بزرگوں کی کتابیں سمجھ نہیں آتی قرآن آسان ہے بزرگوں کی کتابیں مشکل ہے ورنہ پہلے بھی میں نے عرض کیا پھر کہہ رہا ہوں مجھے کچھ سمجھائے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ یا اللہ تو میں سے میں تو بزرگ کہتا ہے یا اللہ میں تو میں سے میں تو اور جو تیرے میرے درمیان فرق کرے شرک در شرک میں کہتا ہوں یہ عبارت سمجھاؤ کہتے ہو قرآن مشکل ہے یہ عبارت مشکل ہے یا قرآن مشکل ہے ہاں لے اللہ وہ بھیڑ کا بچہ وہ کرتا ہے بھاں بھاں بزرگ کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اس کو بھاں بھاں یہ جو بھاں بھاں کر رہا ہے نا اس کو کوئی بات نہ کرو یہ دراصل اللہ بول رہا ہے الو لیلا بول رہا ہے میرے کو کہتے اللہ بول رہا ہے یہ بزرگ ہے اللہ بول رہا ہے اس کو جھڑک نہ دو یہ لیلے کی بھاں بھاں نہیں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اور بزرگ کے پاس کنجری آ گئی یہ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی کتابوں میں دوسروں کو نہیں کنجری آ گئی کہتی حضرت میں بڑی گناہ گار ہوں بڑی مزلیہ ہوں بڑی گناہ گار ہوں تو حضرت صاحب نے کہا پریشان نہ ہو کرنے والا بھی وہ سے کروانے والا بھی کرنے والا بھی وہ سے کروانے والا بھی کو ہم کہتے ہیں کوئی مفتی سفارت کا معنی بتائے مزلیہ کہتی ہے میں بڑی گناہ گار ہوں میں بہت گڑبڑ ہو چکی ہے اور بزرگ تسلی دیتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہ سے کروانے والا بھی وہ اور سزا جیسے دیر کو اللہ تعالیٰ کی جس طرح کو نسبت کر رہا ہے کرنے کروانے کی اور یہ بزرگ کی عبارت ہے ہم کہتے ہیں ذرا آؤ تم کہتے ہو قرآن مشکل سے بزرگوں کی عبارتیں آسان ذرا حل کر کے دو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اور بزرگ نے لکھا کہتا ہے کہ نانا میرا فوت ہو گیا تھا نانا ڈاکوؤں کے مقابلہ میں اور وہ رات کو مٹھائی کا ڈبا لے کر نانی کے پاس آ گئی دادا نانا نہیں دادا دادا شہید ہو گیا تھا اور رات کو وہ دادی کے پاس آیا اور مٹھائی والا ڈبا ملے آیا اور دادی بابا کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں اگر کسی کو نہ بتایا نا تو ہر رات میں آیا کروں دادیا جلیتے ہی نہیں فرشتہ بولوں بھی آ گیا ہر رات آیا کروں گا اب اس عبارت کا کوئی حال ہے جیسے کتاب بزرگوں کی مانو قرآن نہ مانو اور اے بزرگ کی عبارت کو سمجھائے ہمیں کیا مانا ہے اس عبارت کا اور لکھا ہے دیوبندی خطیب کی شرح ہے میرا ماموں تھا بزرگ رشتے ماموں تھا اور اسے ان لوگوں نے کہا تقریر کر اس نے کہا میری شرائط ہے ایک شرط یہ کہ میرے کپڑے اتار دیے جائیں اور ایک چار آدمی چلے ایک آگے چلے وہ میرا سکر پکڑے اور ایک پیچھے ہو وہ ڈنڈا دور پہ ڈنڈا رکھے اور بازار کے ایک کونے سے چلنا شروع کرے اور دوسرے کونے سے نکل جائے تو پھر میں زدیر کے آپ پر آگے تقریر کروں گا. یہ بزرگ کی کتاب کہتی ہے. اب یہ کوئی منطق سمجھائے ہمیں؟ ایسی زبردست شرائط خطیب ہے, دیوبندی خطیب کی شرائط آ رہی ہے. یہ بزرگوں کی کتاب میں عبارت لکھی ہے, کہتے ہیں کتابیں آسان ہیں بزرگوں کے حوالے, بزرگوں نے نہیں سمجھا. ہم کہتے ہیں بچو آنا, بزرگوں نے نہیں سمجھا. حضرت سمجھا. اب قرآن مشکل ہے یا بزرگوں کی کتابیں مشکل ہیں؟ ہاں. اور بزرگ اٹھا, وہ کہتا ہے نبی پاک کے زمانے میں چھ محمد اور بھی ہیں اور چھ کے چھ خاتم النبی جی ہیں. چھ محمد اور چھ کے چھ ہیں کیا؟ خاتم النبی جی. چھ محمد چھ خاتم النبی جی ہیں اور ہیں بھی آپ کے زمانے میں. بطری ختم نبوت کا کیا معنی؟ اب ہم کہتے ہیں یہ عبارت ہمیں سمجھاؤ, اس عبارت کا کیا مفہوم؟ ہم بھی تعبیریں کر کر تھک گئے, لیکن ہم نے جب یہ پہلو دیکھا کہ کیسے بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا, ہم کہتے ہیں آؤ ذرا سمجھاؤ. اور بزرگ کہتا ہے دجال کی موت اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہیں, دجال کی بھی روح نہیں نکلے گی اور نبی کی روح بھی نہیں نکلتی. آؤ ذرا بزرگوں کی باتیں آسان ہے سمجھاؤ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ انہوں نے عبادتیں سامنے رکھ کے خدا کی کتاب کو چھوڑا ہے اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور جی بزرگ نہیں سمجھا, فلانے نہیں سمجھا, تم قرآن بڑا سمجھ گئے. ہم کہتے ہیں اگر بزرگوں کی کتابیں آسان ہیں ذرا ہمیں بھی یہ سمجھایا جائے, یہ جو بزرگوں نے لکھا ہے اس کی حقیقت ہمیں پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور تم سارے شیخ الحدود کٹھے ہو جاؤ, کسی بزرگ کی یہ عبارت ہم تمہارے باپ سے بھی نہیں ہوتی. اور آخر پہ یہی کہنا پڑے گا اللہ جانے سے بزرگ جائے. سمجھ گیا یا نہیں؟ اللہ جانے سے بزرگ جائے. آخر پہ یہی کہنا پڑے گا. پھر مخلوق خدا کی کیوں عقل مانتے ہو؟ قرآن سمجھ نہیں آتا کہ بزرگان کی عبادت کا سمجھ آتی ہے؟ میں بزرگوں نے نہیں سمجھا. آج رہے لقد یسرنا القرآن, پورا قرآن پڑھتے آئے ہو, کوئی ایسا مقام قرآن کا بھی ملا ہے جہاں جنگ رہے گی جاؤ. لقد یسرنا القرآن, البتہ تاکید آسان کیا ہم نے القرآن, قرآن کو لذکر. سبحان اللہ, جو ہمارے دل میں ہے نا اللہ آپ کا دل بھی ایسے کر رہے. اب ہم ان چیزوں سے نکل گئے, لوگ غلامت کریں گے. غلامت غلامت کیا, ساری دنیا ٹانگے اوپر کرے ہمیں, ہماری جان پہ کوئی اثر نہیں. دو مرضی فتوے لگائے, ہم خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. بزرگوں کی عبارتیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ لا جن حل اگتا ہے, کبھی کہتے کرم کر اے کرم احمدی, کہ تیرے سوا کوئی نہیں حاجی کردار کا. کرم کر اے کرم احمدی, یہ تمہارے بزرگ ہیں. اب ہم کہتے ہیں سمجھاؤ ذرا. ہاں ڈوبے جہاز میں گندا پہ لے لے, جہاز ڈوبیا تو بزرگ سے بند چپائے کے گندا دیتا, گندا دے کے او بار بار وہیں لایا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بریلویوں کا پیر ایک دیڑی تارے تو سارے اس کے پیچھے ہیں, تمہارا پیر پورا جہاز پر لا کے رکھ دیتے. سجلہ کے پانی کا لنگی سے بو بھی آ رہی تھی, پتہ نہیں لنگی جو کس چیز سے بو رہی. ہاں لنگی کی بو بھی آ رہی ہے اس جہاز. یہ ڈاکٹر خالد محمود ہے, پی ایچ ڈی لندن, وہ لکھنے والا. اور اسی طرح حضرت گنگوئی 12 سال صبح کی سنتے دیو بند میں اور فرض کعبۃ اللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھی. تذکرۃ الرشید وہ عاشق مرد تھی, عاشق مرد تھی. وہ یہ بات ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ رشید احمد کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے, کبھی غلط بات نہیں نکلی. میں کہتا ہوں یہ رشید احمد کی زبان نہیں, یہ حضرت احمد کی زبان ہے, حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان ہے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق نکلتا ہے اور کسی بزرگ کا یہ مقام نہیں. پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بنا رکھے. یہ تو کبھی وقت ہوا نا وہ کافر کا باغی کون دوسری جلد آ گئی پھر چلے گا اور پھر پتہ چلے گا قرآن آسان ہے جب بزرگ کی کتاب آسان ہے. سمتی ہمیں دیتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ذرا تم مانو. بلا کب یسرنا القرآن البتہ کافی یسرنا آسان کی ہم نے القرآن قرآن کو یا اللہ کس کے لیے لذکر مسئلہ سمجھنے کے لیے فہل من مدکر ہے کوئی قرآن سے مسئلہ سمجھنے والا. کذبت عاد جھٹلایا قوم عاد نے فکیف کان عذابی پس کیسے تھا عذابی عذاب میرا اور ڈراوا میرا انا ارسلنا بے شک ہم نے ارسلنا علیہم اتارا اوپر بھیجا اوپر ان کے ریحن جکھڑ ہوا سرسرا تند. سرسر کا معنی حامی سجدہ میں اس آیت کی پوری تعظیم ہو چکی ہے. سرسر میں کیا تھا حامی نے کہا بعض میں کہا سخت ٹھنڈی یخت اور بعض میں کہا بڑی گرم لو اور بعض نے کہا تیز دور. وہ ساری چیزیں اس میں تھی جکھڑ تھا اور طوفان جس میں آوازیں بھی تھی اور اس میں تھی بھی بڑی سند سارو سارنگ بیج اومن بیج دن نہ دن مصیبت کے مستمر جو برابر تھے لگاتار تھے ہمیشہ تھے آٹھ دن آٹھ راتیں وہ طوفان چلا اور کئی فرمایا تن سے انار وہ کھینچتا تھا لوگوں کو گانا ہم گویا کے وہ لوگ احجاز و نخل منکر گویا کے وہ تنے ہیں کھجور کے گرے ہوئے جڑ سے اکڑے ہوئے ان کے قد بھی بڑے تھے اور جکھڑ نے ان کو ایسی ضربیں لگائی جیسے وہ بڑے بڑے کھجور کے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اس طرح وہ گرے پڑے تھے. بس کئی پاکانا بس کیسے تھا عذابی عذاب میرا اور ڈرانا میرا بالا قد پھر آ گیا البتہ تاکید یسر نل قرآن لذکر بہل من مدکر کذبت ثمود جھٹلایا قوم ثمود نے بن نذر ڈرانے والوں کو فقالوا بس کہا انہوں نے اباشرم منا کہ ہماری جنس کا بشر اباشرم منا کہ ہماری جنس کا بشر ہے یا بشر منا واحدن ہم میں سے ایک یا ہم اس کی تابے داری کریں انا اذن بے شک اس وقت لفی ضلال بھی گمراہی کے ہوں گے اور جنون کے وہ علم کا کیا معنی جنون کے پاگل بن کے قہول کیا یا ڈالا کیا ہے الذکر بھئی اوپر اس کے ان بہینے نہ ہم میں سے اس کا انتخاب ہوا بل ہوگا بلکہ وہ قصاب ان اجر جس قصاب جھوٹا ہے بکریلا متکبر اس کا معنی سمجھ آ گیا نا سودا اور جنون بجالا نونا بدن جان لیں گے کل اس کل سے مراد ہے قیامت کا کل یا عذاب والا کل مستقبل کے معنی میں منل کذاب کون ہے جھوٹا الاشر متکبر انا مرسلون بے شک ہم بھیجنے والے ہیں الناسا اونٹنی کو فتنہ تن آزمائش کے طور پہ واسطے ان کے فرتقب بس انتظار کرو فرتقب ہم ان کی انتظار کر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ فرتقب اور صبر کر فنبئے ہم اور ان کو بتلا دے کہ ان الماء پانی قسمت تقسیم کیا ہوا ہے بینہم ان کے درمیان کل شیرتن ہر ایک کا پانی کا حصہ وہ تارن حاضر کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اونٹنی آئی پانی ترتیب ہو گیا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا پانی ترتیب ہوگا بارش. اور مسند احمد کی روایت کے مطابق ہوگا یہ کہ ایک دن اونٹنی پورا پانی پی جاتی کنویں کا اور دوسرے دن بزرگ جاتے پانی پینے, لیکن اونٹنی کا دودھ بڑا تھا. مسند احمد میں ہے کہ اتنا دودھ دیتی نا اونٹنی سارے اپنے گردن بھر لیتے اونٹنی کے دودھ سے. تو چل رہا تھا یہ کھاتا, یہ بھی مانگا ہوا بولتا تھا پرویش بھی بولتا. اور کلو صرف محتضر کا کیا مطلب؟ ہر پانی کی باری پانی پینے کی باری پر حاضر کیا ہوا, یعنی جس دن قوم کی باری ہوتی اونٹنی غائب ہوتی قوم حاضر ہوتی, جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اونٹنی حاضری دیتی قوم غائب ہوتی. فنادوا بس انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو ادار نامی بدماش ایک عورت کا شنا تھا, اس کو بلایا اور تب وہ آیا اپنے تلوار لی بہادر اور اونٹنی کے پہنچے کاٹ دیے. اور کئی پسانا بس کہتے تھا عذاب میرا اور ڈراوا میرا, بے شک ہم نے بھیجا اوپر ان کے سہ ہتن چنگھار کو آواز نارے جبریلی واحدتن ایک فکانو بس ہو گئے کہ حشیم, جیسا کہ حشیم حشیم المحتضر. وہ تو یہ محتضر کا کیا مانا؟ حشیم کہتے ہیں, کبھی آپ نے بھیڑوں کا باڑا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بکریوں اور بھیڑوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس باڑے کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان پر وہ چل چل کے تو بالکل وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا نا بالکل محمد بن جاتی ہوتی تو وہ بیری کی لکڑی اس طرح کی. لیکن وہ تو صرف وہ باڑ لگانے والا حشیم جس طرح اس بکری کے باڑے کی بال بکریوں کے اوپر قدم آ آ کر بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے, فرمایا اس طرح ان کو چورا چورا کر کے رکھ دیا. فلقد یسرنا پھر آ گیا, البتہ تاکید آسان کیا ہم نے القرآن قرآن کو لذکر مسئلہ سمجھنے کے لیے. بحال من مستقر ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط تصیفِ دنیاوی کا نمونہ رابے, جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم بے شک ہم نے بھیجا اوپر ان کے ہاتھ سے بل سنگریزے. الا آل لوط تو کھنگر کے پتھر, آل لوط مگر متعلقین لوط نجات دی ہم نے ان کو. سیری کے ٹائم کے سہارن تو آخری شاتو سیری کے ٹائم نعمتم من اندنا یہ نعمت ہے انعام تھا ہماری طرف سے. کزالے کا اسی طرح نجسی بدلہ دیتے ہیں ہم من شکارا جو شکر گزار بنے. بلا قد البتہ تاکی ڈرایا ان کو اپنی پکڑ سے بس وہ شک میں رہے. سات امور گردرا کے بنا قد البتہ تاکیف انہوں نے بتلانا چاہا طلب کیے انتے ہی حضرت لوط کے مہمانوں سے. پتا بسنا بس ہم نے دیکھ دیا ان کی آنکھوں کو. بس چکھو میرا عذاب بس ادوری اور میرا ڈرانا چکھو ذرا. کیا مطلب؟ جب وہ اندر داخل ہوئے نا قوم لوط والے فرشتوں کو دیکھ کر لڑکوں کو جب اندر آئے دیوار پھلان کے تو جبریل نے ایک پر یوں کیا, لوط والے پریشان تھے یوں کیا. تحریر کہتے ہیں سمسنا, اس کے دو معنی. ایک معنی کہ ان کی جو آنکھیں تھی نا وہ مکمل ماتھے کے برابر ہوتے ہی یہ نشیتی جگہ بھی نہیں رہی, گہری جگہ مکمل سمس ہو گیا اور یہ آنکھیں ماتھا برابر ہو گیا بتا کے رکھ دیا بیٹھ کے. اور دوسرا آنکھیں رہی لیکن نظر چلی گئی، آنکھیں رہی لیکن نظر چلی گئی. جبریل کے اس پر مارنے سے ایک اور یہ ہے کہ ان کی آنکھیں مٹ گئی اور یہ جھریاں بھی ختم ہو گئی، یہ جگہ یہ سارا چہرے کے ساتھ برابر ہو گیا. یہ معنی ہے کس کا؟ تمسنا، تمس ہو گیا. اور دوسرا آنکھیں رہی بینائی چلی گئی. وہاں پر فسوکو عذابی، فسکو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کو. ملاقات البتہ تحقیق آیا ان پر بکرا تن صبح کے وقت، عذاب العذاب مستقر دائمی، ہمیشہ رہنے والا، کیونکہ مرنے والا دنیاوی عذاب، اس کے بعد برزخی عذاب، اس کے بعد اخروی عذاب. فذوقوا عذابی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد جاء. پانچواں نمونہ، البتہ تاکید آیا آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے ہماری